Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ve nehcihi ve men itabahu bi ihsanla yevmiddin. Ama ben dün hatırlayacak olursanız hayızlı kadın ile nifaslı kadının orucunu bozacağını, yerine vermesi gereken kefareti beyan etmiştik. Bugün Allah nasip ederse gene Mughni'den, İbn-i Kudam el-Hambe'nin Mughni'sinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadı Hıraki'nin metnini şerh ediyordu. Tekrarlıyorum sürekli ki akıllarda yer etsin diye. Kadı Hıraki'nin şimdi gene sözünü naklediyor. Diyor ki, وَلِلْ مَغَيْدِ اَنْ يُفْتِرَ اِذَا كَانَ السَّمُّ يَزِيدُ فِي مَرْضِهِ فَاِنْ تَحَمَّلَ وَصَانَ كُرِحَ لَهُ ذَلِكَ وَاَجْزَاءَهُ. Eğer diyor kişi hasta iken, oruçluyken, oruç tuttuğunda hastalığı artacak ise bu kişi orucunu bozar. Eğer tahammül eder bu sıkıntıya, bu hastalığına rağmen orucuna devam ederse ve oruç tutarsa mekruhtur bu yaptığı ama orucu geçerlidir diyor. Hatırlayacak olursanız hayızlı ve nifaslı kadın kendi oruç tutsa dahi o oruç neydi? Batıldı. Ama böyle bir hasta, yani kadınlara ait olan hastalık değil de bütün kadın, erkek, bütün insanlar genel olan hastalıklar var. Bu hastalıklar sebebiyle insan orucunu tutarsa bu mekruhtur. Kendini meşakkate soktuğu için ancak orucu geçerlidir. Diyor ki İbn-i Kudame, şimdi kendi sözleri başlıyor İbn-i Kudame. اَجْمَعَ اَهْلُ الْاَلْمَ عَلَى اِبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيدِ فِي الْجُمْلَةِ. Genel olarak alimler hastanın orucunu bozmasına icma etmişlerdir diyor. وَالْاَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Allah'ın şu sözüdür asıl. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا. Sizden kim hasta ise اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّةُ مِنْ اَيَّامٍ اَخَرٍ. Başka günlerde tutsun. وَالْمَرَضُ الْمُب۪يحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّد۪يدُ الَّذ۪ي يَز۪يدُ بِالسَّوْمِ اَوْ يُخْشَى تَدَاتُعُ بُرْعِهِ. Hastalık odur ki diyor, kişi oruç tuttuğu zaman o hastalık o kadar artıyor ki ta ki kişiye meşakkat oluyor ve onun için korkuluyor. Ölüm olsun, hastalığın şiddetlenmesi olsun vesaire korkular. قِيلَ لِيَحْمَدْ مَتَ يُفْتِرُ الْمَرِيدِ. Ahmet'e sordular ki hasta ne zaman oruç bozar? قَالَ اِذَا لَمْ يَسْتَتِعَ. Dedi ki güç yetiremezse bozar. قَالَ dediler ki, قِيل denildi ki مِثْلُ الْحُمَّ. Peki ateş hastalığı var ya, humma olur. Bizim hani çocuklarda, büyüklerde olan aşırı derecede hararetin yükselmesi. Dediler ki ateş hastalığı için ne diyorsun İmam Ahmed'e? İmam Ahmed dedi ki وَاَيُّ مَرَدٍ اَشَدُّ مِنَ الْحُمَّ. Ateşten daha şiddetli bir hastalık var mıdır dedi İmam Ahmed. Yani hatırlayacak olursanız güzel kardeşler, ben ikinci veya üçüncü ders olacaktı. Dedim ki Allah subhanahu wa ta'ala ve Resulü oruçta geniş tutmadıkları, orucun dışında geniş tutmadıkları kadar oruçta ruhsatları geniş tutmuşlardır demiştik. Allah subhanahu wa ta'ala şeriatla bu meseleyi böyle kılmış. Şimdi anlayacaksınız neden böyle söylediğimi. İbn-i Kudame devam ediyor. وَحُكِيَ عَنْ بَعْدِ السَّلَفِ. Selefin bazılarından rivayet edildi ki اَنَّهُ اَبَحَ الْفِطْرَ بِكُلِّ مَرَضٍ. Her türlü hastalıkta insan şey yapabilir, orucunu bozabilir diye rivayet edildi. Hatta مَنْ وَجَعَ الْاِصْبَعِ. Parmağında şiddetli ağrı olan bile orucunu bozabilir dedi Selefi Salih. Yani Allah çünkü ayette ne demişti? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا. Sizden kim hastaysa. Şöyle hastalık, böyle hastalık, Allah umum bir ifade kullanmış. Diyebilirdi ki sizden kim şiddetli, ölecek kadar hastaysa. Niye? Çünkü bazı naslarla bunu açıklıyor. فَمَنْ اِتْتُرَّ غَيْرَ بَعْبَاغٍ فَلَا عَلِي فَلَا اِتْمَعَلِ. Kim zorlanırsa ölmeyecek kadar domuz etinden, kandan, leşten, haram kılınanlardan yiyebilir diyor değil mi Allah ayette? Bakın orada ifade ediyor zaruretin keyfiyetini, ne? Ölmeyecek kadar. Ama bu ayette umum ifade kullanıldığı için selef dediler ki bütün hastalıklarda Allah ruhsat vermiştir. Kişi dilerse orucunu bozup sonradan yerine günle gün kaza edebilir dediler. وَلِأَنَّ الْمُسَاتِرَ يُبَحُ لَهُ الْفِطْرُ وَاِلَّمْ يَحْتَجْ اِلَيْهِ فَكَذَلِكَ الْمَرِيدِ. Tıpkı yolcunun hali gibidir. Biliyorsunuz müsafir yolcu olan, anlattık bunun hükmünü. Oruç tutmaması esastır ama oruç tutarsa da orucu geçerlidir. Allah katında makbuldür inşallah. فَاِذَا ثَبَتَ هَذَا فَاِنْ تَحَمَّلَ الْمَر۪يدُ وَصَامَ مَا هَذَا. Bu kadar anlattığımız şeyden sonra oruçlu tahammül eder hastalığına ve bununla beraber orucunu tutar ve buna sabrederse fakat faale mekruhan, bir mekruh işlemiş olur. Lima yatadammanahu min al-itrari bi nefsihi, nefsini zorladığından dolayı. İllet bu, nefsini zorlaması. Ve terkihi tahfifallahi taala, Allah'ın ona hafiflettiği şeyi terk etmesinden dolayıdır. Yani Allah'ın geniş tuttuğu bir şeyi daraltmak cahillerin işidir. Müşriklerin işidir. Allah'ın geniş tuttuğu bir şeyden faydalanmak, Allah'ın verdiği sadakadan faydalanmak Allah'ın ve Resulünün emrettiği şeydir. Ve kabulü ruhsati ve yasihu savmuhu ve yüzlihu. Kişinin bu ruhsatı kabul etmesi gerekir. Ama kabul etmeyip de kendi tahammül ederse orucu sahiptir diyor gene. لِأَنَّهُ عَز۪يمَةٌ تَرْكُهَا رُخْصًا. Çünkü tutmak azamettir, ikrahtaki gibi. Ancak terk etmek ruhsattır. Orucu terk etmek ruhsattır. Evet. Daha sonra İbn-i Kudame el-Hanbeli diyor ki gene Kadı Hilafe'nin sözünü naklediyor. وَكَذَلْكَ الْمُسَافِرِ. Yolcu da bunun gibidir. Zaten yolcunun hükmünü daha önce de anlattık uzun uzun diye. Tekrar bu meseleye girmiyorum. Daha önce tafsilatlı bir şekilde değindiğimiz için. Hatırlayacak olursanız cimanın kefareti neydi? Ya köle azat etmek. Köle azat edemiyorsa 60 gün oruç tutmak. O da yapamıyorsa 60 fakiri doyurmaktı. Peki bu 60 günlük oruç ard arda olmak zorunda mı? Yoksa ayrı ayrı tutulabilir mi? Burada Hilafe'nin sözünü naklediyor. وَقَضَا اُشَّهْرِ رَمَضَانِ مُتَفَرِّقًا يُجْزِعُ. Kadı Hilafe böyle diyor. Ramazan'da bozduğu bir orucun kazasını yapan bir kişi 60 günlük orucu ayrı ayrı tutabilir. وَالْمُتَتَابِيُ اَحْسَنْ. Ama arka arka olması daha güzeldir diyor. Arka arka olması daha güzeldir. هَذَا قَوْلِ اِبْنِ عَبَّاسْ وَاَنَسِ اِبْنِ مَالِكْ وَاَبُ هُرَيْلَ وَابْنِ مُحَيْزِ وَأَبِي قِلَابَ وَمُجَاهِدُ وَأَهْلُ الْمَد۪ينَ وَالْحَسَنُ وَصَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأُبَيْدُ اللّٰهِ اِنَّ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ اُتْبَى وَاِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكُ وَأَبُوْ حَنِفَ وَالثَّوْرِ وَالْاَوْزَاءِ وَالشَّافِ وَاِسْحَقِ. Hepsi bu görüşteler. وَحُكِيَ وُجُبُ التَّتَابُعِ عَنْ عَلِي وَبْنِ عُمَرْ. Ard arda tutmanın vacip olduğu ise عَنْ عَلِي وَبْنِ عُمَرْ وَالنَّخَيْلِ وَالشَّعْبِ, bunlardan rivayet edilmiş. وَقَالَ دَوُدْ يَجِبُ وَلَا يُشْتَرَطُ. Vaciptir ama şart değildir demiş. Öbür türlü de olsa olur demiş. لِمَا رَوَا اِبْنِ مُنْذِرْ بِاِسْنَدْ اِحَنْ اَبُوْ هُرَيْلَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ. Şu hadisten dolayı Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş. مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ. Kim Ramazan'ın kazasını tutuyorsa arasını ayırmasın, kesmesin. Ard arda olsun. Serd olsun, yani ard arda gelmesi demek. وَلَنَا diyor, bizim delilimiz ise اِطْلَاقُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى فِي اِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ. Hani demişti ya, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا عَلَى سَفَرٍ. Kim seferdeyse veya hastaysa مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ. Başka sayılı günlerde tutsun. Bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala bir kayıt belirtmediği için, ayet umum olduğu için diyor ki biz diyor burada ard arda tutmanın şart olduğunu çıkarmıyoruz diyor. فَاِنْ قِيلَ, eğer denilirse diyor قَدْرُوْيَ عَنْ عَائِشَ اَنَّهَا قَالَتْ. Ayşe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. نَزَلَتْ فَاِدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ مُتَتَابِعَاتٍ. Ayşe böyle okumuş bu ayeti. Başka günlerde mutetabiat, ard arda tutsunlar şeklinde okumuş. فَسَقَتَتْ مُتَتَابِعَاتٍ. Bu diyor ard arda ifadesi düşmüştür diyor. قُلْنَا deriz ki هَذَا لَمْ يَخْبُدْ عَنْدَنَا صِحَّتُهُ. Bizim yanımızda bu sıhhatli bir rivayet değildir diyor. وَلَمْ صَحَّ فَقَسَّقَتِ اللَّوْضَةُ الْمُحْتَجُّ بِهَا. Lafız diyor sahih dahi olsa diyor burada ihticac edilen konuya lafız delalet etmez demiş. وَاَيْدًا قَوْلُ السَّحَابَةِ قَالَ اِبْنِ عَمَرْ. Sahabenin kavli var diyor, İbn Ömer dedi ki اِنْسَاً فَرَفَ اِنْشَاءَ فَرَّقَ. Eğer yolculuk yaparsa, dilerse ayrı ayrı tutar orucunu demiş. وَاِنْشَاءَ تَابَعَ. İstiyorsa da arda arda tutar demiş. Yani sadece 60 günlük oruç olarak bakmayın mevzuya. Mesela Ramazan'da 5 gün hastalığınız dolayısıyla oruç tutamamışsınız, sonra kaza ediyorsunuz. Ard arda mı tutmanız lazım? İşte İbn Ömer diyor ki inşa'a farraka ve inşa'a tatarra. İstiyorsa ard arda tutar, istiyorsa arasını ayırır demiş. Ve ruhu'ya merfu'an ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden de merfu olarak bu hadis rivayet edilmiş. Ve kâle Ebu Ubeyde İbnül Cerrah fi kadâ-i Ramazan. Ramazan'ın kazası için Ebu Ubeyde demiş ki اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُرَخِّسْ لَكُمْ ف۪ي فِطْرِهِ وَهُوَ يُرِيدْ اَنْ يَشُقْ عَلَيْكُمْ ف۪ي قَضَائِهِ Allah diyor size bozmakta ruhsat vermemiştir. Ta ki size meşakkat olmasın diye. وَرَوَ الْأَثْرَمَ بِيْسْنَدْ يَعْنِ مُحَمَدْ اِبْنِ مُنْكَدِرْ اَنَّهُ قَالَ بَلَغَنْ يَعْنَ رَسُولَ سَسَمْ سُولَ اَنْ تَفْضِئِ قَضَاءِ رَمَضَانْ فَقَدَ رَسُولَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى حَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَاءُ مِنَ الدِّرْهَمِ وَدِرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْدِمَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ هَلْ كَانَ ذَلِكَ قَاضِيًا دَيْنَهُ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Peygamber'e sorduklarında diyor ki peygamber sizden birinin iki dirhem borcu olsa bir dirhem bir dirhem verse borcunu o adam borcunu tazartmış olmaz mı diyor. Diyorlar ki nam ya Resulallah. Fallahu ahakku bil afri ve tecavuzi minkum. Allah sizden daha affa ve müsamaha göstermeye daha müstahaktır diyor. Allah diyor bu konuda daha lütufludur, kerem sahibidir. Bu hadis de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Dar-ı Fıtni'nin süneninde ve Beyhakî'nin süneninde aynı şekilde rivayet edilmiştir. Zaten bu mezhebe giden alimler de Hanbeliler ve ekser ulema bu hadisi delil almışlar ve bu görüşü ortaya koymuşlar. Yani ard arda olması güzeldir, hoş olandır, müstahap olandır ama şart değildir. Yani ayrı ayrı da tutsa yerine getirmiş sayılır kişi. Gene Kadı Hırrakî'nin sözünü naklediyor. وَمَنْ دَخَلَ فِي سِيَامِ تَطَوُعِ Burası önemli. Sizden kim nafile bir oruca başlarsa فَخَرَجَ مِنْهُ O orucu da bozarsa sonra فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ Kaza etmesi gerekmez. فَاِنْ قَضَاهُ فَحَسَنْ Ama kaza ederse bu da güzeldir diyor. Kaza ederse bu da güzeldir. Diyor ki şimdi İbn-i Kudam'ı وَجُمْلَةُ ذَلْكَ اَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي سِيَامِ تَطَوُّ اُسْتِحِبَّ لَهُ اِتْمَانُهُ وَلَمْ يَجِبْ فَاِنْ خَرَجَ مِنْهُ فَلَا قَضَى عَلَيْهِ Kişi diyor nafile oruca niyetlenirse onu tamamlaması güzel bir şeydir. Ama tamamlamadıysa, bozduysa ona kaza gerekmez diyor. Rubiyan İbni Ömer ve İbni Abbas herde. İbni Ömer ile İbni Abbas'tan bu rivayet edilmiş. اَنَّهُمَا أَصْبَحَا سَائِمَيْنِ İkisi de oruçlu sabahlamışlar. ثُمَّ اَفْطَرَ Oruçlarını bozmuşlar. وَقَالَ İbni Ömer لَا بَأْسَ بِهِ İbni Ömer de demiş ki bunda bir beis yoktur. مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا اَوْ قَدَاءَ رَمَضًا Tabi adak olan oruçla Ramazan orucu başka. Onda bozamazsınız. Çünkü adak normalde biliyorsunuz şeriatın mekruh saydığı bir şeydir. Adak adanmaz. Resulullah'ın dediği gibi adak cimrinin malını Allah'ın cimriden çıkarmasıdır. Zaten sadaka varsa Allah ondan belayı def edecek. Genelde insanlar ne diye adak adarlar? İşte çocuğum şifa bulursa ben işte bir kurban keseceğim. İşte ben böyle olursam işim yolunda giderse bir kurban keseceğim. Halbuki o kurbanın parasını daha önce Allah yolunda infak etseydi Allah zaten giderecekti onun hastalığını veya sıkıntısını. Böylelikle Allah cimriden malını çıkarmış oluyor. Zaten kaderiyle ona zaten şifa verecekti. O verse de vermese de verecekti Allah. Çünkü kaderine yazmıştı şifayı. Ancak İslam adağın mekruh görmesiyle beraber adak adandıktan sonra kişiye vacip kılıyor yerine getirmesini. Şimdi siz normalde Ramazan orucundan başka vacip bir orucunuz yokken kalkar kendi kendinize derseniz ben adıyorum ki şifa bulursam 5 gün ard arda oruç tutacağım. Şifa buldunuz. İşte o dakikadan sonra size o oruç vaciptir, farzdır. O yüzden siz o 5 günlük orucu tuttuğunuz süre içerisinde nafile oruç gibi bozamazsınız. Ama pazartesi perşembe günüydü. Dediniz ki ya Ramazan dışında bir oruç tutayım Allah rızası için. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ameller pazartesi ve perşembe günü Allah'a arz edilir. Ben oruçlar, amellerimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini istiyorum dediniz. Hadisi okudunuz. Dediğiniz bu hadisine amel edeyim. Siz mesela pazartesi orucuna başladınız ve bozdunuz. Burada bir beis yok. Kaza etmeniz gerekmez. Kale İbni Abbas اِذَا سَنَ الرَّجُلُ تَطَوُعًا ثُمَّ شَاءَ اَيَّقْتَعَهُ قَتَعَهُ Diyor ki İbn Abbas bir adam nafile orucu niyetlendiği zaman kesmek istiyorsa orucunu bitirmek istiyorsa bitirebilir vaktinden önce. وَقَالَ اِبْنِ مَسُودُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَتَا أَصْبَحْتَ تُرِيدُ السَّوْمَ فَاَنْتَ عَلَى اَحَدٍ نَظَرَيْنِ اِنْ شِئْتَ سُمْتَ وَاِنْ شِئْتَ اَفْتَرْتَ Ne zaman oruç tutma niyetiyle sabahladıysan diyor iki hal üzeresin. Ya istersen bozarsın ya istersen devam edersin orucuna diyor. هَذَا مَنْهَبُ اَحْمَدُ وَالثَّوْرِ وَالشَّافِ وَاِسْحَقِ Hepsi de bu görüşteler. Yani nafile orucu başladın, bozdun, bunda bir beis yoktur. وَقَدْ رَوَا حَمَّلْ اَنْ اَحْمَدْ Hanbel amcasının oğlu oluyor İmam Ahmed'i. O da Ahmed'den rivayet ediyor. İza ecme ala siyami fa avcebehu ala nefsihi. Diyor ki eğer oruç için insan niyetlenirse nefsine vacip olur. Fa aftara min gayri özrin. Özürsüz bunu bozarsa diyor e'ade yevmen mekâne zâlikel yevm. Hanbel de bunu söylemiş. O zaman demiş kişi günle gün onu kaza eder. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَنَّهُ اِسْتَحَبَّ ذَلِكَ. Ama dediğimiz gibi bu müstehaplığa yorulmuş. Yani güzeldir günde gün tutması. Yoksa İmam Ahmed onun üzerine farz vaciptir dememiştir. Çünkü vacip deyince ne olur? Eğer insan o vacibi yerine getirmezse kıyamet günü cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalır. Ama müstehapsa yaparsa ecrini alır, yapmazsa ona bir günah yoktur. İmam Malik demiş ki la kaza aleyhi, kişi gene kaza etmez böyle bir durumda. Vahdetce men evcebel kaza bimaru yani Ayşe. Hanifiler demişler kişi nafile orucunu bozarsa kaza eder. Onlar da şu hadisi delil almışlar. Ayşe'den geliyor. Enneha kalet asbahtu ana ve Hafsa saimeteyni mutatavvueteyni. Hafsa ile ben, Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe, ikisi de peygamberin eşi aleyhissalatü vesselam'ın radıyallahu anhuma, bir gün oruçlu sabahlamışlar. فَاُهْدِيَ لَنَا حَيْسُمْ فَاَفْتَرْنَا. Bize diyor hurma dolu bir kap geldi. Biz de bundan iftar ettik. ثُمَّ سَعَلْنَا رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّهُ سَلَّهُ. Peygamber'e sorduk. اِقْدِيَا يَوْمَنْ مَكَانَهُ. Peygamber dedi ki bugünün yerine kaza edin dedi. Bozduğunuz için. وَلِأَنَّهَا اِبَادَةٌ تَلْزِمُ بِالنَّزْلِ فَلَزِمَتْ بِشُرُو فِيهَا. Bunlar demişler ki insan normalde ona vacip değildi ama niyetlendikten sonra ona vacip hükmüne gelmiştir. O yüzden yerine getirmesi lazım. Kel haccı vel umreti. Hac ve umre gibi. İnsan haccı ve umre niyetlense, adasa, başlasa hadi ben geri dönüyorum bu kadar yeter vazgeçtim diyemez. Bitirmesi lazım. Buna kıyas ederekten bu hadisi de delil getirerekten demişler ki kaza gerekir. Vole ne diyor? Bizim mezhebimiz ise az önce saydığı cumhur ulema مَا رَوَى مُسْلِمُ وَاَبُوْ دَوُدُ وَالنَّسَيْ عَنْ عَيْشَ. Yine Ayşe'den Müslim, Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet ettiği hadistir ki diyor ki bizim diyor bir gün sabahladık, peygamber sordu evimizde bir şey var mı, dedik yok, öyleyse ben oruçluyum dedi. Sonra peygambere bir kap yemek getirildi, hediye edildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yedi. Biz de diyor ona sorduk diyor. ثُمَّ قَالَ لَنَا, bize dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا مَثَلُ صَمِّ التَّطَوُّ مَثَلَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ صَدَقًا. Nafile oruç tutan adamın misali şudur dedi diyor peygamber. Bir adam var sadaka vermeye niyetlenmiş. فَاِنْ شَاءَ اَمْضَاهَا. Adam niyet ettikten sonra dilerse verir. فَاِنْ شَاءَ وَاِنْ شَاءَ حَبَسَهَا. Ama sonra vazgeçebilir. Niyetlendi. Tam çıkartacaktı. 100 milyon Allah yolunda infak edecekti. O an bir ihtiyacı denk geldi. Adam vazgeçti. Bu adam nasıl sadakayı vacip olarak iade etmesi gerekmiyorsa aynı şekilde orucu da iade etmesi gerekmez dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu hadisi delil alaraktan, ki bu hadisi az önce ifade ettiğimiz gibi Ebu Davud, Müslim ve Nesai rivayet etmiş. Bu hadisi alaraktan cumhur ulema demişler ki kaza gerekmez. Peki bir soru sorulsa, ki dersi bununla bitiriyorum inşallah. Ve iki tane hadis var. Biri kaza etsin diyor, biri böyle söylüyor. İşte geçen derste anlattığım nokta ortaya çıkıyor. Hadisleri cem etmenin 150 tane metodu vardır. İki hadis de sahiptir burada okuduğum iki hadiste. Eğer usul kaidelerine bakarsanız el-emr-i yaktadir vücub olması lazım. Emrin vacipliği gerektirmesi lazım. Yani farziyeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti Ayşe ile Hafsa'ya? اَقْدِيَا يَوْمَنْ مَكَانَهُ. Yerine bir gün kaza edin demişti. Burada اَقْدِيَا emir gelmiş. Vacip olması lazım. Diğer nas vacibi açıkladığı için müstehaplığa iniyor emir. Yani oradaki emir vaciplik değil müstehaplıktır. Yani yaparsan güzeldir manasındadır. İşte bu yüzden ulema hadis usulünü yazmışlar. Hadisleri cem etmenin metotlarını ortaya koymuşlar. O yüzden her zaman ben söylüyorum. Günümüzün musibetlerinden biri hadis alıp ondan istinbat yapmaktır. Özellikle son dönemde bu çok yayıldı. Hatta bu gibi mezhep kitaplarına işte fikir çöplüğü diyen kendini bilmez edepsiz insanlar türedi her yerde. Onlar ne ilme ne alimlere ne de Allah'a ve Resulüne karşı saygısı olan insanlar değildir. Hadislerin her birini talim ettikten sonra nasıhını mensuhunu bildikten sonra meseleye dair görüş beyan etmek en doğru görüş olacaktır. Aksi takdirde hata kapımızda olacaktır. İnşallah bir dahaki derse kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.